program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 grudnia, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jutro prezydent powoła rząd Mateusza Morawieckiego. Nieoficjalnie mówi się, że szef gabinetu Andrzeja Dudy ma kierować MSZ-em. Kijów potępił incydent z polskim autobusem pod Lwowem. Auto zostało zniszczone. Niektóre media twierdzą, że w wyniku wybuchu najpiękniejsze krakowskie szopki nagrodzone. W poniedziałek po południu prezydent Andrzej Duda powoła rząd desygnowanego na premiera Mateusza Morawieckiego. Dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Według nieoficjalnych także informacji w piątek po uroczystości w Pałacu Prezydenckim odbyła się długa rozmowa prezydenta Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS i szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego. Dotyczyła możliwych zmian na stanowiskach ministrów oraz współpracy kancelarii prezydenta z nowym gabinetem. To właśnie szef gabinetu prezydenta miał otrzymać propozycję objęcia stanowiska ministra spraw zagranicznych w nowym rządzie. Głosowanie nad wotum zaufania wobec rządu Morawieckiego we wtorek. Na przedmieściach Lwowa uszkodzono polski autobus. Nikt nie ucierpiał, ale według niektórych informacji uszkodzenie nastąpiło w wyniku wybuchu. Incydent potępił szef ukraińskiego MSZ-u. Według niego była to prowokacja. Polski autobus zaparkowany przy hotelu na przedmieściach Lwowa został uszkodzony w nocy z soboty na niedzielę. Rozbito jedną z bocznych szyb. Uszkodzona została też karoseria. Ukraińska policja nie informuje o szczegółach zdarzenia. Jednak według informacji podanej przez lwowską organizację Warta 1, polski autobus został uszkodzony w wyniku wybuchu. Do incydentu odniósł się szef ukraińskiego MSZ. Zdaniem Pawła Klimkina była to prowokacja mająca na celu pogorszenie polsko-ukraińskich stosunków w przeddzień wizyty na Ukrainie polskiego prezydenta. Jak zaznaczył, komuś bardzo zależy, aby ta wizyta się nie odbyła. Andrzej Duda ma 13 grudnia odwiedzić Charków. W tym roku na Ukrainie dochodziło do szeregu antypolskich incydentów. Sprofanowano m.in. miejsce pochówku ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej w Bykownie oraz cmentarz ofiar UPA w Hucie Pieniackiej. Pod koniec marca nieznani dotąd sprawcy ostrzelali polski konsulat w Łucku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wdrożenie nowego rozkładu przebiega planowo. Cały czas działa specjalny krajowy zespół PKP Polskich Linii Kolejowych i przedstawicieli przewoźników, który monitoruje i koordynuje wprowadzenie nowego rozkładu. Czytamy w komunikacie PKP. W życie wszedł nowy rozkład, są nowe połączenia, więcej pociągów na popularnych trasach i kontynuację inwestycji na torach. Wśród nowości znalazły się m.in. połączenia z Gdyni do Przemyśla i Rzeszowa. Z Przemyśla zostało natomiast uruchomione bezpośrednie połączenie do Odessy na Ukrainie. Skrócone zostały także niektóre czasy przejazdów. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, to zasługa remontu centralnej magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Krakowem i Katowicami. Pojedziemy krócej do Katowic, do Przemyśla będzie między Krakowem skrócony czas i to znacznie o 13 minut. Kolejarze kontynuują modernizację kilku tras, czego skutki będą utrudnienia dla pasażerów. Na trasie Warszawa-Poznań będą obowiązywać objazdy. Utrudnienia pozostaną także na trasach z Warszawy do Białegostoku, Lublina czy Grodziska Mazowieckiego. Ułatwieniem będzie autobusowa komunikacja zastępcza. Będzie na przykład komunikacja zastępcza od Radomia do Lublina. W kolejnych miesiącach do zimowego rozkładu jazdy będą wprowadzane korekty, które mają dostosować kursowanie pociągów do postępów w pracach remontowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Najpiękniejsze krakowskie szopki nagrodzone. W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa rozstrzygnięto 75. konkurs szopek. Z ponad 170 zgłoszonych prac nagrodzono ponad 50 w 7 kategoriach. W najbardziej prestiżowej kategorii szopek dużych jury nagrodę przyznało rodzinie Markowskich. Konstrukcja ma ponad 3 metry i nawiązuje do architektury Teatru Słowackiego oraz Kościoła Świętego Józefa. Obie te budowle są tam oczywiście przetransponowane w taki bajkowy sposób, jak to w szopce być powinno. Tą szopkę robiliśmy przez wiele godzin, no całą rodziną, w 5 osób. W kategorii szopek miniaturowych przyznano dwie pierwsze nagrody. Jednym ze zwycięzców był przedstawiciel młodego pokolenia szopkarzy, Jakub Zawadziński. 16, wysokość, podstawa powiedzmy 10 na 8, w postaci około chyba 30 było. Zrobiłem po prostu taki motyw, no same architekturę Wawelu, trochę tam z Niepodległości, trochę z Wiespiańskiego, trochę z Piłsudskiego Kościuszki. Od jutra wszystkie zgłoszone do konkursu szopki będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Celestacie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że przedstawiciele Ministerstwa Kultury i władz miasta wiosną złożyli wniosek o wpisanie szopkarstwa na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. To był serwis Trójki.

Grała i zremisowała 3-3, choć do 91 minuty prowadziła 3-2. Wisła Kraków dość nieoczekiwanie przegrała z Wisłą Płock 0-1, a zaczyna się mecz Lecha Poznań z Krakowią. Jeżeli chodzi o kibiców piłki nożnej, to żyją także tym, co dziś dzieje się w Premier League, a dziś na Old Trafford derby Manchesteru United grają z City. Kończy się powoli pierwsza połowa i ciągle mamy bezbramkowy remis. O tym spotkaniu i o Lidze Mistrzów będziemy rozmawiali już za moment z naszym gościem Rafałem Nachornym z Kanał Plus. A wcześniej były derby Liverpoolu, w których Liverpool zremisował z Evertonem 1-1. Nasze piłkarki ręczne dziś po heroicznym boju pokonały Angolę jedną bramką po rzutach karnych, natomiast Brazylia wygrała z Kamerunem kilkoma bramkami i będzie jutro rywalem Polski w meczu o 17 miejsce w Mistrzostwach Świata Piłkarek Ręcznych, czyli z jednej strony sukces po zwycięstwa, z drugiej strony porażka, bo przecież ostatnio były miejsca w pierwszej piątce. Tak było rzeczywiście, zerkam jeszcze na to, co w drugiej godzinie naszej audycji. Będzie piłka nożna, o czym wspominaliśmy, i nasz gość. Będziemy mówili o siatkówce i klubowych Mistrzostwach Świata, będzie sporo o plebiscycie, generalnie będzie ciekawie. Just the other day, came to the world in the usual way, but there were planes to catch, bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for I knew it, and as it grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. Oh, the cats in the cradle in the silver spoon, little boy blue and the man. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together there. You know we'll have a good time there. Well, my son turned 10 just the other day. Said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could he teach me to throw? I said, not today, you got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away and he smiled and he said, you know, gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. Oh, the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know I'll have a good time then. Well, he came from college just the other day. So much like a man, I just had to say, I'm proud of you, cause you said for a while. Shook his head and he said with a smile, oh, I'm feeling like Dad is to borrow the car keys. See you later, can I have them played? Oh, the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know I'll have a good time then. Since retired, my son's moved away. Called him up just the other day. I'd like to see you if you don't mind. I said I'd love to, Dad, if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids had the flu. Sure nice talking to you, Dad. Sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, he'd grown up just like me. My boy was just like me. Sing this. Piętnaście minut po godzinie 18:00. Przypominam, to trzecia strona medalu. Proszę z nami zostać przynajmniej kolejnych 45 minut. Proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie i takiej około sportowej również. Proszę do nas pisać 71 335, numer SMS-owy 71 335, bo do rozdania, do rozlosowania mamy ciekawe książki o ligach i o klubach piłkarskich, Serie A, Premiership czy Bundeslidze. Zatem bądźmy w kontakcie. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać i proszę nas słuchać, bo właśnie w studio zameldował się nasz gość Rafał Nachorny z Kanal Plus. Witaj, Rafał. Dobry wieczór, dzień dobry. I razem z Rafałem zameldowali się, można powiedzieć, piłkarze City. Zameldowali się w bramce United. Przed chwilą padł gol dla City i City prowadzą 1-0 po golu Dawida Silvy. Rafał, to mecz absolutnie arcyciekawy, szlagierowy. Czekali na niego nie tylko kibice Premier League. Tak, bo to nie tylko derby miasta, ale także spotkanie lidera z wiceliderem. Jeśli Manchester City, który właśnie strzelił bramkę za sprawą Dawida Silvy, wygra, to jego przewaga nad lokalnym rywalem, a jednocześnie wiceliderem angielskiej Premier League wzrośnie do 11 punktów i pewnie pojawią się głosy, że sprawa Mistrzostwa Anglii została właśnie rozstrzygnięta. No i Manchester City będzie kontynuował tę świetną pasę, bo która byłaby to wygrana z rzędu w lidze? To byłaby 14 z rzędu wygrana Manchesteru City. Coś niesamowitego. Tylko Everton potrafił zatrzymać drużynę Pepa Guardioli. Tak, to rzeczywiście niezwykła sprawa. Jeżeli chodzi o Premier League, to może tyle. Natomiast spotkaliśmy głównie po to, żeby podsumować fazę grupową Ligi Mistrzów. Ale może jeszcze dzisiaj mówiliśmy o derbach z kolei Liverpoolu, w których to Liverpool nie poradził sobie z Evertonem, tak można powiedzieć. Był remis 1-1. Wszyscy spodziewali się stosunkowo łatwego zwycięstwa, w tym również ciekawym meczu zespołu Jurgena Kloppa, bo i oni mają ostatnio świetną pasę, a jednak z Evertonem sobie nie poradzi. W ostatnich 11 spotkaniach w Lidze i Pucharach Liverpool strzelił aż 40 goli. Łatwo to sobie podzielić. Wychodzi, że prawie 4 gole na mecz strzelała ostatnio drużyna Jurgena Kloppa. W środę rozprawiła się ze Spartakiem Moskwa, wbijając mu 7 goli w meczu Ligi Mistrzów. Tymczasem spotkanie z Evertonem zupełnie drużynie nie wyszło. Ale zawiódł chyba tutaj trochę także sam Jurgen Klopp, który posadził na ławce rezerwowych takich piłkarzy jak Firmino i Coutinho. Myślał, że da im odpocząć przed kolejnymi już środowymi zawodami w lidze, w angielskiej lidze. Natomiast okazało się, że ci zmiennicy nie podołali. Owszem, weszli w końcówce i Firmino, i Coutinho, ale już nie dali rady. Gola na 1-1 w kontrowersyjnych okolicznościach, bo z rzutu karnego problematycznego strzelił Wayne Rooney, ale rzeczywiście zderzający się w polu karnym z Calvertem Lewinem Lovren dał pretekst sędziemu, by ten podyktował rzut karny. Liverpool miał mnóstwo sytuacji do strzelenia drugiego gola, ale wielu nie wykorzystał. Jeden z tych, z którymi będziemy rywalizowali podczas Mistrzostw Świata w Rosji, Senegalczyk Sadio Mane. No dobrze, to teraz już ta wywołana trochę wcześniej przeze mnie Liga Mistrzów. Rafał, co zapamiętałeś z fazy grupowej Ligi Mistrzów? Przepraszam, bo jest zmiana wyników na Old Trafford. Przed chwilą wyrównanie dla United i mamy remis 1-1. Tak, bramka Marcusa Rashforda, zatem do przerwy pewnie tak już się zakończy. Będziemy mieli remis, na pewno kciuki za Manchesterem City trzymają wszyscy uczestnicy, właściwie członkowie grupy pościgowej za Manchesterem City, bo to oznacza, że jeszcze rywalizacja w Premier League o mistrzostwo potrwa pewnie może nie do końca maja, ale do marca, do kwietnia. Rzeczywiście. To co, Rafał, co zapamiętałeś z fazy grupowej Ligi Mistrzów? No ja jako komentator Ligi Angielskiej muszę zacząć od tego, że po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów aż 5 zespołów z jednego kraju zakwalifikowało się do fazy pucharowej, czyli do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na pewno jest to wielki sukces wyspiarskiej piłki. Oczywiście nie jest to aż tak wielka znowu niespodzianka, bo wiemy, jak bogate są angielskie kluby, wiemy, jak dobrych piłkarzy mają zespoły, które dominują w angielskiej ekstraklasie. Jednak to, że cały komplet zameldował się w tej fazie rozgrywek, to na pewno rozpiera duma kibica wyspiarskiej piłki. Zaskoczenia in minus, Napoli? Napoli, ale jeszcze kilka innych zespołów. Więcej spodziewano się po Atletico Madryt, więcej po Borussii Dortmund, po Monaco, które przecież w ubiegłym sezonie grało w półfinale Ligi Mistrzów. No i już jest pierwsza trenerska ofiara słabego występu jednego z faworytów. Trener Bosz, trener Borussii Dortmund, stracił pracę. Inna sprawa, że ta grupa z Realem Madryt i Tottenhamem była chyba najsilniejsza. No i ktoś tutaj musiał wypaść. Borussia teraz będzie biła się w Lidze Europy, a tam też przecież konkurencja jest dość silna. Jest jeszcze przecież Arsenal, a więc jest ta grupa drużyn, które mogą sprawić, że rozgrywki Ligi Europy mogą być tak samo emocjonujące jak te w Champions League. Pytamy cię o to, co do tej pory wydarzyło się w Lidze Mistrzów, ale skoro faza grupowa już zakończona, a przed nami ta rywalizacja pucharowa, to czego możemy się spodziewać? Jakie zespoły zrobiły na tobie najlepsze wrażenie? Czy no, które twoim zdaniem zobaczymy powiedzmy w ostatecznej czwórce? Oczywiście wiele zależy od losowania. Te najbliższe 1/8 finału już w najbliższy poniedziałek. No na pewno trzeba zwrócić uwagę na faworyta bukmacherów, a jest nim Paris Saint-Germain już z Neymarem. Czy Neymar jest już w dobrych relacjach z Cavanim? Trudno zgadnąć, trudno nadążyć za tym, co dzieje się w szatni paryżan. Myślę jednak, że właśnie drużyna z Paryża będzie tym najtrudniejszym rywalem angielskich zespołów w walce o główne trofeum. A wątki polskie w fazie grupowej? Wątki polskie, no liczyliśmy, że Kamil Glik ze swoim Monaco awansuje do dalszych gier, nic takiego się nie stało. Jest Wojciech Szczęsny w Juventusie Turyn, ale też trudno przewidzieć, kto na wiosnę będzie bronił dostępu bramki Bianconeri, czy to będzie Buffon, czy to będzie reprezentant Polski. No i Robert Lewandowski oczywiście. Robert Lewandowski, tak, Bayern Monachium na drugim miejscu w grupie za Paryżem, ale tym nie należy się specjalnie przejmować, bo nawet nie oznacza to wcale od razu trudniejszego rywala w 1/8 finału. Wiemy, że w losowaniu, że kilka zespołów zajęło, tych największych faworytów zajęło drugie miejsce, a kilka fuksów zajęło pierwsze miejsce w grupach. To co, czekamy na jutrzejsze losowanie z niecierpliwością. Rafał Nachorny z Canal Plus był naszym gościem. Jaki wynik typujesz na Old Trafford? No tutaj też wielkim faworytem byli goście Manchester City i wydawało się po golu Silvy, że to zwycięstwo przyjdzie dość łatwo zespołowi Pepa Guardioli, zwłaszcza, że tylko on strzelał do tej pory celnie na bramkę rywali, no ale gol Rashforda sprawił, że no nic nie wiemy, jesteśmy tak samo mądrzy jak przed spotkaniem. W derbach Liverpoolu też miał wygrać wielki faworyt, drużyna z Anfield, a tymczasem Everton sprawił niespodziewanie. Może zatem tutaj José Mourinho wymyśli coś takiego nadzwyczajnego, że to gospodarze zejdą z boiska jako zwycięzcy. Zatem każdy wynik na Old Trafford możliwy. Rafał Nachorny, do usłyszenia. Show me some of them Spanish. lonely, said I'm never gonna be lonely. I wanna be alive. Yeah, everybody wanna pass as cats. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe, to believe. Yeah, Mr. Cholami, stumbling through the barrio. Every step a beautiful woman, she's perfect for you. Man, there's got to be somebody for me. I wanna be Bob Dylan. Mr. Jones wishes he was someone. Dziękujemy, Mr. Jones. Tu trzecia strona medalu, 27 minut po godzinie 18. Nasz telefon do Państwa dyspozycji, 22 i 7 trójek. Może coś o formie naszych skoczków, bo ta raz jest całkiem przyzwoita, jak wtedy, kiedy skaczą po drugie miejsce, a raz trochę słabsza, jak dzisiaj. Dopiero szóste miejsce Kamila Stocha. Maciej Kot przewrócił się na ze skoku, na buli już za bólą, na tym wypłaszczeniu. Skok nie był najlepszy, nasi też pozostali nie przekonali sędziów do siebie. A zatem może o tym coś? Proszę do nas również pisać 71 335. A my zajmiemy się w tej chwili siatkówką, bo kibice siatkówki już za moment będą mieli sporo emocji. Mieliśmy Mistrzostwa Świata, mieliśmy Mistrzostwa Europy, Ligę Światową, ale takiego turnieju w Polsce jeszcze nie było. We wtorek ruszają klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce. Impreza odbędzie się w nowej formule. Faza grupowa rozegrana zostanie w Łodzi i Opolu. Potem dwie najlepsze ekipy z czterozespołowych grup przyjadą do Krakowa, gdzie w sobotę zagrają mecze półfinałowe, a w niedzielę spotkania o trzecie miejsce i finał. W Polsce obok wielkich siatkarskich marek, jak broniąca tytułu brazylijska ekipa Sada Cruzeiro, czy potężny rosyjski Kazań, biało-czerwona publiczność dopingować będzie także dwie polskie drużyny, Zaxę Kędzierzyn-Koźle i Skrę Bełchatów, podkreśla nasz mistrz świata Krzysztof Ignaczak. To fajna konfrontacja na tle tego, żeby porównać, jak wygląda polska siatkówka na dzień dzisiejszy do siatkówki na świecie. Ja jako ambasador miałem okazję podróżować, zobaczyć, jak wyglądają kluby od środka, jak wyglądają treningi, jak wygląda poziom sportowy poszczególnych lig i tutaj mogę powiedzieć, że naprawdę będzie się dużo tutaj działo, a tak jak powiedziałem, konfrontacja z chińskim, irańskim zespołem, włoskie znamy, może są nam bliższe i rosyjskie, bo potyczkujemy się z nimi w Lidze Mistrzów, natomiast brazylijski zespół, czy ten chiński z Szanghaju, czy właśnie irański, to jest inny styl gry i ciekaw jestem i cieszę się już na możliwość zobaczenia, jak wypadniemy w konfrontacji z tymi zespołami. Czyli możemy wrócić do Krakowa, przyjechać do Krakowa na finał w niedzielę? No ja liczę, że przynajmniej jeden polski zespół tutaj na pewno będzie miał szansę się zakwalifikować. Mają na pewno drogę wyboistą, bo podkreślamy jeszcze raz, że przyjeżdżają tutaj najlepsze zespoły same w sobie. Sada Cruzeiro broni tytułu klubowych mistrzostw świata, zdobyła go trzykrotnie z rzędu, chcą wyrównać rekord Trentino, natomiast Kazań jako tutaj mistrz Europy, czyli zdobywca zeszłorocznej Ligi Mistrzów, mocno się odgryzać będzie i zapowiada walkę o to trofeum, które tak na dobrą sprawę brakuje jeszcze w kolekcji. Dla kibiców to będzie szczególny turniej, bo na parkietach zobaczyć będzie można wielu zawodników, których na co dzień raczej nie możemy dopingować. Jest kilku zawodników uważanych za miano najlepszych graczy na świecie, których nie możemy oglądać nawet w reprezentacji, gdyż są to zawodnicy kubańscy, mający swoje jakieś tam swoiste problemy, dzięki czemu nie występują w reprezentacji Kuby, ale prezentują za to najlepszy poziom na świecie. Mówię tutaj chociażby o Leonie, Lealu czy Simonie. To są trzy największe gwiazdy światowego formatu.

Tyle Łona, a teraz zajmiemy się Sportową Akademią Veolia. To pomysł, któremu przyglądamy się z dużą sympatią od wielu lat, choćby dlatego, że to jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie, które wspiera młodych, zdolnych sportowców nie tylko stypendiami finansowymi, ale również, a może przede wszystkim, zajęciami m.in. z psychologii sportu, marketingu sportowego, dietetyki czy pracy z mediami. Właśnie w świat po roku spędzonym w Akademii wypłynęli kolejni wyedukowani młodzi ludzie. Nazywam się Julia Dudkiewicz, pochodzę z Ostrowa Wielkopolskiego i skaczę wzwyż. Z jakim skutkiem skaczesz, Julia? Jestem 5-krotną medalistką mistrzostw Polski w skoku wzwyż w różnych kategoriach wiekowych. Twój rekord życiowy? 176 cm. A jakie masz marzenia sportowe? No chyba jak każdy, pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Nawet mam tatuaż z kółkami olimpijskimi, także to jest takie gdzieś tam marzenie i cel na przyszłość. Ty stawiasz wszystko na jedną kartę, wszystko na sport na tę chwilę? Na tę chwilę tak. Moja rodzina w ogóle wyjechała za granicę, także mieszkam już sama od półtora roku. Mieszkam w Ostrowie, studiuję we Wrocławiu, ale zaocznie, także od poniedziałku do piątku normalnie mam dwa treningi dziennie, czyli tak jakby stałam się profesjonalnym sportowcem i jakby wszystko poszło na jedną kartę. Co ci dał rok w Sportowej Akademii Veolia? Dużo, bo poznałam na pewno bardzo fajne osoby, które gdzieś tam pomagają mi w dalszej karierze. Nie ukrywam, że gdzieś tam jestem otwarta do ludzi. Chcę wydać też własną książkę. I właśnie ta Sportowa Akademia, mam nadzieję, że gdzieś tam mi pomoże i te znajomości wśród wykładowców właśnie są taką namiastką tego, żeby gdzieś tam później się móc wypromować, gdzieś tam wybić, a przy okazji też wypromować samą Akademię, bo naprawdę poznałam tu świetnych ludzi, bardzo dużo fajnych informacji, plus oczywiście pomoc i finansowa. I takie wsparcie gdzieś tam mentalne i psychiczne, no naprawdę coś rewelacyjnego. Nazywam się Weronika Gotowska, jestem pływaczką, trenuję od 10 lat. Moje największe sukcesy to jest Mistrzostwo Polski na 200 metrów stylem motylkowym, 16-latków, również Wicemistrzostwo 17-latków i rekord Polski w sztafecie 4 razy 100 metrów. Czyli jesteś bardzo zdolną pływaczką, a teraz chciałbym cię podpytać o to, co ci dał rok spędzony w Sportowej Akademii Veolia? Z czego się najbardziej cieszyłaś? Z czego najbardziej skorzystałaś? Co ci się generalnie najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobały warsztaty z psychologii sportu. Dzięki nim nauczyłam się różnych technik relaksacji. Nauczyłam się przede wszystkim skupienia przedstartowego, bo zawsze u mnie hormony buzowały emocje i często potrafiłam za szybko zacząć wyścig na 200 metrów, a jeżeli za szybko zacznę, no niestety nie dotrwam tempa. Zainteresowałam się rozwojem osobistym. Moim marzeniem jest w przyszłości motywować również sportowców. Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor do spraw CSR i członek zarządu Fundacji Veolia Polska. Sportowa Akademia Veolia to jest projekt dla młodzieży. Młodzieży utalentowanej sportowo, uprawiającej różne dyscypliny sportu z różnych miejsc Polski, z różnych regionów. Projekt jest projektem typowo społecznym, od tego roku realizowanym przez Fundację Veolia Polska. To jest 9. edycja, którą w tej chwili właśnie rozpoczynamy. Mamy 21 podopiecznych, już wyselekcjonowanych, wybranych. Troszeczkę zmieniamy formułę tego programu. Będzie zdecydowanie bardziej aktywnie i dynamicznie, zdecydowanie więcej zajęć e-learningowych, tak żeby te zajęcia nie kolidowały z zajęciami sportowymi, treningowymi i szkołą naszych młodych kadrowiczów. Będzie dużo innowacyjnych tematów, tak bym powiedziała, dużo marketingu sportowego, dużo tematów związanych z promocją czy z autopromocją naszych młodych kadrowiczów. Dużo spotkań ciekawych takich przed kamerą telewizyjną, tak żeby oni też potrafili się zachować i wypromować gdzieś w mediach. Troszkę takich zajęć związanych z promocją w mediach społecznościowych, więc dużo, dużo nowości nas czeka. Uwaga młodzi sportowcy, Sportowa Akademia Veolia, poszukajcie sobie na ten temat w internecie, naprawdę warto skorzystać. Bye. Rozpoczęła się druga połowa spotkania na Old Trafford. Przypominamy, w derbach Manchesteru ciągle remis 1-1. A teraz będzie mowa o nagrodach sportowych Polskiego Radia. To plebiscyt, w którym można głosować jeszcze tylko dziś na portalu sportpolskieradio.pl. Jednym z nominowanych jest Paweł Fajdek. Największym tegorocznym sukcesem naszego młociarza był wywalczony po raz trzeci z rzędu tytuł Mistrza Świata. Złoty medal zapewnił sobie już po pierwszym rzucie konkursu w Londynie. Sam siebie zaskoczyłem pierwszym rzutem. Wiedziałem, że jestem w stanie rzucać 80 metrów. Potwierdziłem to dwa razy. Pierwszy, fantastyczny pierwszy rzut i prawie 82 metry i rekord życiowy. W ogóle spełnienie wszystkiego. Panie Pawle, a to, że rzut wyjdzie taki, jaki wyszedł, w którym momencie to młociarz o tym wie? Najważniejsze jest wejście. Jeżeli jest wejście dobre, to rzut powinien być dobry. A ostatnie dwa obroty, przyspieszenie, to się czuje i wtedy się wie, że jest dobry rzut. Patrzymy, prawie 82 metry. Co pan wtedy poczuł? Jak panu się świat w głowie ułożył w tym momencie? Wiedziałem, że położyłem tym rzutem rywali na kolana. Wspaniałe otwarcie parsza, 80-30. No ja otworzyłem jeszcze lepiej, patrząc na miny wszystkich. Nawet na minę Szymona, który w ogóle nie wierzył w to, co się wyświetliło na tablicy. Mega zadowolenie z mojej strony, byłem przeszczęśliwy i wiedziałem, że na pewno mam już medal i że strasznie ciężko będzie im odebrać mi złoto. Jak pan sądzi, co dzieje się w domu, co dzieje się w rodzinnej miejscowości? Moja rodzina na pewno jest przeszczęśliwa. No, nie wyobrażam sobie, co tam się teraz dzieje. Może straciłem dom. Nie mam pojęcia, także na pewno będzie gruba impreza. I na pewno taka miała miejsce, bo wiemy, że Fajdek to człowiek, który kocha życie, a życie kocha jego, a to zostawi złoty medal w taksówce w Pekinie, a to zobaczy króliki w Amsterdamie. Musiałem spędzić noc w Amsterdamie, a co przytrafiło mi się po drodze, podczas transportu swojego, że tak powiem, piechotą z lotniska do hotelu, który był nieopodal 500 metrów gdzieś około, spotkałem na trawniku trzy króliki i to było dla mnie coś bardzo dziwnego. Na początku pomyślałem, że być może w klimatyzacji samolotu do Amsterdamu było coś rozpylane, ale udokumentowałem to telefonem. Mówię, na Facebooku można zobaczyć filmik z królikiem, który sobie kica po zielonej trawie i nie wyglądał wcale na zbyt wystraszonego. Cały Paweł Fajdek. Gdyby uznali państwo, że warto oddać na niego głos w plebiscycie, to prosimy o SMS o treści sportowiec 1 pod numer 71-151. Koszt SMS to złotówka i 23 grosze. A głosujemy na najlepszego sportowca 2017 roku. Teraz Michał Gąsiorowski o kolejnym kandydacie do tego tytułu, o Łukaszu Kubocie. Zanim jednak Łukasz Kubot wyspecjalizował się w grze deblowej, przez całą karierę grał w singlu. Jego największym osiągnięciem był ćwierćfinał na Wimbledonie, w którym po zaciętym spotkaniu przegrał z Jerzym Janowiczem. W każdym secie decydowały dwie piłki o wygraniu każdego seta. Polak zdawał sobie jednak sprawę z tego, że trudno mu będzie osiągnąć coś więcej w grze singlowej i zaczął się rozglądać za partnerem w deblu. Grał z Oliverem Marachem, z Robertem Lindstedtem, wygrał Australian Open. Próbował też z Jeremym Chardim, ale strzałem w dziesiątkę był Marcelo Melo, choć zaczęło się dość przypadkowo. Melo z Dodigiem wygrali French Open i był koniec sezonu i wtedy, pamiętam, była taka sytuacja, że Ivan Dodig powiedział, że nie leci na turnieje azjatyckie, będzie grać w Europie. Marcelo walczył o to, by być numerem jeden na świecie. Pamiętam, że to był rok, kiedy wracałem po operacji kostki do gry deblowej, gdzie właśnie wtedy postanowiłem wszystko na grę deblową i wtedy pamiętam, że żeśmy się umówili tak na ostatnią chwilę na turniej w Wiedniu i pamiętam, że to był turniej, kiedy on wrócił i powiedział takie słowa: chyba jesteś świadomy, o co gram w tym tygodniu, a do niego mówię: słuchaj, nigdy nie byłem w takiej sytuacji, nigdy nie grałem, ale zróbmy to, abyś był numer jeden na świecie. Jego marzenie się spełniło, a dla nas było to taki pierwszy moment, taka iskra, która zaiskrzyła. Udało im się stworzyć znakomity duet, przyznaje Wojciech Fibak. Idealny partner, bardzo solidny, sympatyczny, przyjazny, świetny deblista, jeden z najlepszych deblistów ostatnich 5-6 lat. To jest właśnie idealne rozwiązanie dla Łukasza. Łukasz jest bardziej może dynamiczny na korcie, ale ogólnie jest też bardzo spokojną osobą w życiu. Pełen takiej pogody ducha, ale bardzo wyciszony. Oni pasują do siebie pod każdym względem. Spełnieniem marzeń Kubota i Melo było wygranie Wimbledonu. Taką wisienką na torcie była kolacja zwycięzców na Wimbledonie i uścisk nawet ręki samego Rogera Federera. Ten moment zapamiętamy do końca życia. Kapitalna, klasyczna oprawa całego turnieju i spełnienie marzeń i satysfakcja, duma, nie da się tego określić. No i mam nadzieję, że któregoś dnia do mnie to dojdzie. Sezon zakończyli finałem w Londynie i numerem jeden na świecie na liście deblistów. Jeżeli chcą państwo głosować na Łukasza Kubota, SMS 71 151 o treści sportowiec 5. A teraz Kamil Glik, kolejny z nominowanych. W zeszłym roku fantastyczny sezon. Budował renomę w zespole z Monako. No i tamten sezon przyniósł sporo radości. It's Kamil Glik! Oh, what a finish! Kamil Glik! Mało kto wyobraża sobie środek obrony reprezentacji bez Glika. Z nim, najczęściej w parze z Michałem Pazdanem, Polacy wywalczyli awans na mundial. Glik, który z orzełkiem na piersi nie strzelił gola przez 3 lata, w końcu się odblokował. Fajnie, przyjemnie, ale z drugiej strony pamiętam też okres właśnie, jak w tym nie strzelałem bramki i później gdzieś tam nie wyszło to dla mnie z korzyścią, bo byłem zawsze oceniany nie przez to, jak dobrze bronię, tylko przez to zawsze było napisane, że no, dzisiaj Glik znowu nie strzelił bramki, także no nic, no myślę, że tutaj nic się nie zmienia. Zawsze przy stałych fragmentach wchodzę w pole karne przeciwnika, raz mi się to udaje, lepiej, raz gorzej. Gorzej wyglądał sezon Glika w drugiej połowie roku, szczególnie w drużynie z Księstwa, mówi Tomasz Jasina, dziennikarz TVP Sport. Ta druga część sezonu, czyli druga połowa roku, która wynikała przede wszystkim z osłabień personalnych Monako. Tam się ta drużyna jednak po sezonie 16-17 mocno rozpadła i to w jakiś sposób też wpłynęło na postawę Kamila Glika, bo jak się oglądało mecze fazy grupowej, w której grało Monako, to niestety obrona Monako popełniała bardzo dużo błędów i część tych błędów popełniał również Kamil Glik, więc myślę, że trudno mówić o sezonie życia, natomiast trzeba by było ten rok rzeczywiście podzielić na dwa okresy. Pierwsza część doskonała, no i ta druga mniej udana. Co nie zmienia faktu, że to Kamil Glik obok Roberta Lewandowskiego zasługuje na największe pochwały w polskiej piłce nożnej. To Adam Malecki o Kamilu Gliku. Jeżeli Państwo chcieliby zagłosować na Kamila Glika, można to oczywiście zrobić jeszcze tylko dziś. SMS 71-151 o treści Sportowiec 2. Trzecia strona medalu. Kontynuujemy tematykę piłkarską. Skoro przed chwilą mówiliśmy o Kamilu Gliku, teraz już szybko zajmiemy się piłką nożną nie tylko w europejskim wydaniu, ale można powiedzieć w wydaniu globalnym. Zajrzymy teraz do Stanów Zjednoczonych. Za oceanem wyłoniono właśnie mistrza ligi MLS, najważniejszych zawodowych piłkarskich rozgrywek Stanów Zjednoczonych i Kanady. W finale drużyna FC Toronto pokonała na swoim boisku Seattle Sounders 2-0. Jan Pachlowski. W MLS najlepsza drużyna wyłaniana jest w play-offach granych po sezonie zasadniczym. Królem strzelców został w nim były gracz Legii Warszawa Węgier Niemania Nikolić. Warto również wspomnieć o bardzo mocnym polskim wątku w rozgrywkach. Czołową postacią staje się w nich piłkarski sędzia urodzony w Stalowej Woli Robert Sibiga. Specjalnie dla trzeciej strony medalu mówi Tomasz Moczerniuk, znawca MLS, autor jedynego blogu po polsku o tych rozgrywkach. To jest człowiek, który robi furorę. Naprawdę w przeciągu ostatnich 3 sezonów nie było takiego arbitra, który by robił aż tak kolosalne postępy. Pamiętam, że 3 lata temu to jeszcze na środku sędziowo w NASL, czyli w tej takiej drugiej amerykańskiej, a w MLS był raczej arbitrem technicznym. Później rok temu już dostał dosyć sporo zadań na środku, no a w tym roku już był niemalże niezastąpiony. Podczas każdej kolejki był środkowym arbitrem albo technicznym, albo od video assistant referee. Kilka razy sędziował bardzo, bardzo trudne mecze, szlagiery. No i też fakt, że sędziował spotkanie finałowe jednej z konferencji. Finał ponownie został rozegrany w Toronto. Amerykańskie media były zgodne, że pod względem marketingowym nie była to szczególnie topowa rywalizacja. Zdecydowanie lepiej dla promocji całych rozgrywek byłoby, gdyby o mistrzostwo zagrały na przykład drużyny z Nowego Jorku czy Los Angeles. Finałowy skład zespołu był identyczny jak 12 miesięcy temu. Mistrzostwa broniła drużyna ze Seattle. Co ciekawe, dokładnie rok temu w finale piłkarze tego klubu ani razu nie trafili w światło bramki. Wygrali jednak w serii rzutów karnych. Tym razem jednak FC Toronto bezapelacyjnie było lepsze przez całe spotkanie. Pierwszego gola w 67 minucie zdobyła legenda piłkarskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych Josie Altidore. Wynik ustali już w doliczonym czasie gry Victor Vasquez. Wracając do Josie Altidora, to został MVP finału. To coś niesamowitego. Ten sukces jest podsumowaniem mojej kariery. W tym meczu byliśmy bardzo zdyscyplinowani. Wykorzystaliśmy sytuacje, które sobie stworzyliśmy, mówił po meczu Altidor. Tegoroczny sezon został uznany za najlepszy w historii MLS. Kolejny zacznie się w marcu, mówi ponownie znawca tych rozgrywek, dziennikarz z Nowego Jorku Tomasz Moczerniuk. Liga się na pewno rozwija. Widać to, że trafiają do niej zawodnicy pokroju Giovinco przed 30. To nie są tacy zawodnicy już, jak mam nadzieję, że już do tej ligi nie trafią zawodnicy tacy jak Pirlo, który był kompletnym nieporozumieniem. Teraz od przyszłego sezonu Do ligi dołączy też LAF, gdzie wiadomo, że trenerem jest Bob Bradley, zasłużony dla amerykańskiego futbolu, a zawodnikiem, który podpisał pierwszy kontrakt, jest Carlos Vela, meksykański internacjonał. Od dawna mówi się, że po Mistrzostwach Świata w Rosji do Chicago Fire trafić ma Jakub Błaszczykowski. Natomiast ciekawego wywiadu jednemu z brytyjskich tabloidów udzieliła Anna Lewandowska. Stwierdziła ona, że chciałaby, aby Robert kończył swoją karierę w Los Angeles. Wtedy cała rodzina wzorem Beckhamów mogłaby się realizować w Stanach Zjednoczonych, z których pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Dziękujemy Jankowi za te relacje i wracamy do Europy na boiska Premier League. Zmienił się wynik na Old Trafford. Znów City prowadzą. Już jest 2-1. Posłuchajmy, co wydarzyło się w tej kolejce. Gerard! Corner taken, Giggs in! Gol w trzeciej minucie ustawił dzisiejszy mecz Southampton-Arsenal. Ustawił na korzyść gospodarzy. Zapłaciliśmy wysoką cenę za słaby początek i to mimo, że w drugiej połowie na boisku byliśmy już tylko my. We kept going and it was a game of high intensity where the two teams went for it. To Arsene Wenger w rozmowie z BBC. Przewagi nie można było kanonierom odmówić, tyle że mieli ją też w ostatnim przegranym meczu z United. Ostatecznie ten mecz skończył się na 1-1 po specjalności ekipy Wengera, czyli golu w końcówce, tym razem egzekutorem Giroud. Przewagę i to miażdżącą miał też dziś Liverpool w meczu z Evertonem. Po szalonym występie w Lidze Mistrzów ze Spartakiem po 7-0 kolejny przyjemny dla oka mecz. Przez 80% czasu gry piłka przy nogach graczy The Reds. Ale tym razem strzelby się rozregulowały. 23 strzały, ledwie 3 w światło bramki. Efekt? Remis dla Evertonu ratuje Wayne Rooney z rzutu karnego. Niemal rok. Tyle czekał na zwycięstwo David Moyes. Przyszło w niespodziewanym chyba momencie. West Ham pokonuje Chelsea 1-0. Potrzebny nam był rezultat. Byliśmy naprawdę blisko już w meczu z City. Sądziłem momentami, że już wtedy nam się uda. Oczywiście presja w spotkaniu z Chelsea była potężna, ale zdobyliśmy ładnego gola, szczególnie w pierwszej połowie. Nasz występ wyglądał naprawdę nieźle. Zgubiliśmy parę razy głupio piłkę, ale mimo wszystko mam wrażenie, że mogliśmy też zdobyć kolejnego gola. Wyraźna frustracja u trenera Conte i deklaracja. Nie tyle wypadliśmy z wyścigu o tytuł, co tak naprawdę nigdy nie wzięliśmy w nim udziału. To oczywiście zawód, nie ma co ukrywać. Widziałem dziś to, co widziałem w pojedynku z City. My chcieliśmy atakować, oni się bronili. Radość za to u trenera Swansea. Swansea, która poderwała się z dna tabeli dzięki wygranej z West Bromwich Albion. Od dawna szukamy formy. Ani nasze występy, ani nasze wyniki nie były satysfakcjonujące. Wreszcie dziś udało nam się dobiec do mety. Zaliczyliśmy to nieznaczne zwycięstwo. W całym zespole jest cały czas poczucie, że nie gramy tak, jakbyśmy mogli, bo i ten mecz był urwany. Nie ma powodu, by udawać, że byliśmy fantastyczni. No ale nareszcie zrobiliśmy to, co do nas należy. Teraz trenera Klementa i Łukasza Fabiańskiego od bezpiecznej strefy dzieli ledwie jeden punkt, a ulga trenera Klementa jest uzasadniona chyba z jeszcze innego powodu. Otóż grudzień to w Swansea miesiąc mówienia goodbye, Mr. Manager. Rok temu stanowisko stracił tu Bob Bradley, a 12 miesięcy wcześniej Gary Monk. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. No jeżeli utrzyma się wynik na Old Trafford, gdzie prowadzi Manchester City, no to przewaga nad United City będzie wynosiła już 11 punktów i chyba ten tytuł mistrzowski już będzie rozdany. A my przenosimy się na boiska niemieckie, do Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Przegląd wydarzeń w Bundeslidze zaczynamy tradycyjnie od Bayernu Monachium. Bawarczycy wygrali we Frankfurcie z Eintrachtem 1-0 po zwycięskim trafieniu Arturo Vidala. Spotkanie podsumował Joshua Kimmich. To był trudny mecz, z wieloma sytuacjami sam na sam. Piłka latała wysoko, murawa nie była zbyt dobra, szczególnie w drugiej połowie. Myślę, że pokazaliśmy dobry futbol. Czasem trzeba wyszarpywać punkty. Dlaczego tylko 1-0? Pewnie dlatego, że prawie cały mecz na ławce rezerwowych siedział Robert Lewandowski. Znów pojawiły się spekulacje na temat jego przejścia do Realu Madryt. Włodarze królewskich zdają sobie sprawę, że Lewandowski to obecnie najlepsza dziewiątka świata i jak pisze hiszpańska marka, chcieliby mieć taką u siebie. Szczególnie, że forma strzelecka Karima Benzemy, delikatnie mówiąc, nie zachwyca. Real chciałby więc wzmocnić swój atak, ale pytanie, czy zainwestuje miliony w 30-letniego napastnika. Na razie lewy regularnie strzela dla Bayernu, a w lidze Monachijczycy mają coraz większą przewagę nad resztą. Szczególnie nad Borussią, która miała się w końcu odbudować w meczu ze słabiutkim Werderem Brema. Kibice na Signal Iduna Park oglądali jednak kolejny spektakl nieskuteczności. Borussia przegrała 1-2 i czara goryczy się przelała. Długo wyczekiwane zwolnienie Petera Boscha stało się faktem. Dziś rano zaprezentowano nowego trenera Borussii Dortmund, Petera Stygera, który ostatnio prowadził FC Köln, a wcześniej m.in. Austrię Wiedeń. Przed nim trudne zadanie sprawić, by rozbita mentalnie drużyna zaczęła cokolwiek wygrywać. Hit tej kolejki rozegrano na Borussia Park w Mönchengladbach, gdzie ta lepsza Borussia podejmowała Schalke 04. Do przerwy prowadzili gospodarze po golu Kramera. Piłkarzom z Gelsenkirchen udało się wyrównać w drugiej połowie, a wręczył ich Vestergaard. Tak o spotkaniu mówił Thorgan Hazard. Daliśmy z siebie wszystko, co mogliśmy. Dziś mogliśmy wygrać, ale też przegrać. Skończyło się remisem, jest dobrze. Wiedzieliśmy, że spotkanie będzie trudne i takie było. 1-1. Nie jest źle, jeśli wygramy następny mecz. W tabeli Bayern Monachium znów oddalił się od reszty. Podopieczni Juppa Heynckesa mają już 8 punktów przewagi nad drugim RB Lipsk. Wczoraj wicemistrz Niemiec zremisował z Mainz 2-2. Awansował Bayer Leverkusen po piątkowym wyjazdowym zwycięstwie nad VfB Stuttgart 2-0. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A dziś Köln 3-4 przegrało z Freiburgiem, Hannover 2-0 wygrał z Hoffenheim, a Augsburg remisuje z Hertą do przerwy 0-0. W Serie A w najciekawszych spotkaniach same remisy. Wczoraj Cagliari Sampdoria 2-2, Juventus Inter 0-0. A dziś Napoli Fiorentina 0-0, no i czekamy na spotkanie Milano z Bolonią. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to wczoraj najciekawiej było na Bernabeu, tam Kanodada Królewskich wygrali aż 5-0 z Sewillą. Dzisiaj Barcelona gra o 20.45 na wyjeździe z Villarrealem. Za 3 minuty godzina 19. To była trzecia strona medalu, za którą bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra nowa gazetka pełna świątecznych ofert. A jeszcze więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Interaktywna zabawka Jajo Hachimals za 299 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem czekoladki Toffifee mają kosztować 6,99 za opakowanie, a szynka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 10 grudnia. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior, pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy.